Розділ другий. Азбука Морзе. Починаючи з досвідку і цілий ранок, над Радгоспом гуркочуть в небі літаки. Літаки володіють піднебессям, а низько над радгоспними землями білокрила армія чайок наступає на Кузьку. З ранньої весни побачиш цих птахів у степу. Трактор оре, а вони в'ються за ним білою заметіллю, йдуть попаски за плугами, визбирують із ріллі хробаків. Та найбільше роботи їм зараз, коли хліба стоять у наливі, коли ненажерна кузька пластмасово поблискує всюди на колосках, випиваючи з них молоде молочко. З самого рання летять чайки в поля, у глиб суходолу. Летять, мов, на роботу, і трудяться, аж поки спека не вдарить. Працювали б і далі, якби було де напитись. А що б їх згага не томила? Розставили б ви їм там у степу кориця з водою, порадив якось Горпищенко Чабан голові робіткому Лукії Назарівні Рясній. Вони тоді вам цілий день трудитимуться без зарплати і без трудоднів, не те, що ми, грошолюби. В обов'язки Лукії Назарівни не входить брати шефство над пернатими. Однак вона не залишалась глухою до Чабанової думки. Вдома Лукія Назарівна поділилася цим із сином своїм, Віталієм. Тільки ж і кориця для водопою. Хто їх робитиме та з чого? А син і підказав. Наступного дня старшокласники в години виробничого навчання уже готували біля майстерень водопійні кориця для чайок. Брали для цього старі спрацьовані скати, розрізали їх навпіл по кругу. Із одного ската виходило по дві круглі оригінальної форми посудини. А коли яка протікала, то її тут на ходу і вулканізували. Самим же старшокласникам випало і вести грузовиком свої вироби на третій відділок, розставляти кориця на його землях поміж хлібами. Повен хлопців і дівчат грузовик мчить у вранішній степ. Від високих хлібів ще тінь прохолодна лягає на шлях, бо сонце тільки підіймається. Воно ще червоніє, не сліпуче, не розплавилось від власного жару. Воно ще як квітка. І таке воно тобі гарне, як і цей степ та небо вмите росою. Все тобі сміється навкруги, особливо, коли ти сидиш у кузові, де повно веселощів жартів, де гаряче і тісно від твоїх друзів-однокласників, для яких ця експедиція в степ обернулась на найвеселішу прогулянку. Після школи, після класів, опинитися серед такого роздолля – це той степ, де людина з гирлигою ще недавно була як цар, де елеватор, що видніє на обрії, здається зовсім близько, хоч до нього пішки 2 дні ходьби. Це край рівнин неосяжних, де природа розмахнулася широко, щедро, з океанним розмахом. Зелені вали посадок, темні далекі скирти, що, мов, голови китів, протягом дня виринатимуть з океану марева. Чабан з отарою на смузі неба, а далі на північ. Хліба й хліба, смагляві густі пшениці, що навіть юне десятикласницьке око радують своїм повноколоссям. Понад 20 тисяч гектарів землі в однім господарстві –